влязохме в казино. Взехме парата. Опа! Избрахме играта. И си спънахме мечтата. Опа! Хайде всички да играем с Чоджи бе късмета. Е безкраен, ходим в казината. И започваме, и започваме играта, играта. Левско, мък, голяма, черна, червена. А питате мизерия тора. Черна, червена. Так не знам, от елема целикис економия, дени, дени, дени, дени, дени, дени, дени, дени, камия мизерия за кανένα. Кога да бъдърма? Черна, червена. Не, ми мне кнеби. Тελείωσε. Είμαστε στην παγκόσμια κοινότητα της οικονομίας χθες, στο Bloomberg, στο Financial Times, στο CNN, το παγκόσμιο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας. Τσέλ, τσερβέλ. Και όλοι λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα. Πείτε και ένα μπράβο. Το παγκόσμιο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας. Το παγκόσμιο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας. Καταλάβατε τι είμαστε. Είμαστε το παγκόσμιο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας. Γι' αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση να δουλεύουν και τα 16χρονα. Αυτά που παιδιά, τα παιδιά 16 ετών, στο 2021, αυτά που διαβιούν σε δομές φροντίδας ανηλίκων, θα μπορούν να δουλέψουν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ξέρουμε τι γίνεται στις ξενοδοχειακές μονάδες για τους άνω των 16. Με τι συνθήκες δουλεύουν, 20άριδες, 25άριδες, 30άριδες, 40άριδες, αν υπάρχουν 50άριδες και 60άριδες. Τώρα πια, με απόφαση της κυβέρνησης, τον 21ο αιώνα, στη σύγχρονη Ευρώπη και ενωμένη, θα δουλεύουν και τα 16άρικα, τα ανήλικα, με απόφαση της κυβερνήσεως. Έγινε και αυτό, το είδαμε και αυτό, υπεγράφει και αυτό από τους άριστους. Υπάρχουν αντιδράσεις, προφανώς, πολλά περιμέναμε, αλλά το να έχουμε και τα ανήλικα στην εργασία και σε τι εργασία, σε φυλακή κανονική, αυτό δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα, όπως λέει ο Άδωνης. Στον Παπαδάκη ήταν και κάποια στιγμή στέλνει μήνυμα ένας ακροατής, αφού ήταν παγκόσμιο παράδειγμα, είδε ότι είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα και μας ζηλεύουν όλοι οι λαοί και όλες οι χώρες του κόσμου και μας μελετάνε για το πώς ακριβώς θα γίνουν και αυτοί, αν τα καταφέρουν, παγκόσμιο παράδειγμα. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και λέει, ψάχνοντας να βρει φτηνές τιμές από την Πάτρα, που πηγαίνει να βρει αυτές τις φτηνές τιμές. Θα ακούσουμε το ηχητικό και θα σας βάλουμε ένα ερωτηματικό στο τέλος για το τι ακριβώς απάντησε ο Άδωνης. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που συμβάλλετε και στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Γιατί με το παρατηρητήριο τιμών δίνεται τη δυνατότητα στους Έλληνες να γνωρίσουν την Ελλάδα μας. Έχουν έρθει μηνύματα, είναι ένας φίλος μας από την Πάτρα, ο οποίος βρήκε φτηνή, λέει, βενζίνη στο Ξυλόκαστρο. Στο Ξυλόκαστρο, φεύγει από την Πάτρα, πάει στο Ξυλόκαστρο. Και φτηνό ψωμί στην Αύπακτο. Και μετά θα πάει στην Αύπακτο γιατί βρήκε φτηνό ψωμί. Τυρί, ρύζι, γάλα, καμπά. Θυμόσαστε τη διαφήμιση. Τώρα πρέπει να πάρει αυτοκίνητο το παιδάκι, μοτοσακό. Πατίνει και να ξεκινήσει από την Πάτρα, να βρει φτηνή βενζίνη στο Ξυλόκαστρο και μετά να πάει, ξαναπεράσει από την Πάτρα, να πάει στην Αύπακτο να πάρει το ψωμί. Αυτά τα λένε στον Υπουργό. Ποια μπορεί να είναι η απάντηση του Υπουργού όταν ακούει αυτή τη διήγηση, αυτή την ιστορία από έναν τηλεθεατή? Ακούστε. Έχουν έρθει μηνύματα, είναι ένας φίλος μας από την Πάτρα, ο οποίος βρήκε φτηνή, λέει, βενζίνη στο Ξυλόκαστρο. Στο Ξυλόκαστρο, φεύγει από την Πάτρα, πάει στο Ξυλόκαστρο. Και φτηνό ψωμί στην Αύπακτο. Και μετά θα πάει στην Αύπακτο γιατί βρήκε φτηνό ψωμί. Το να πηγαίνουν οι καταναλωτές εκεί που είναι τα πράγματα φτηνότερα είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε Ξυλόκαστρο για βενζίνη! Πάμε να Αύπακτο για ψωμί! Το να πηγαίνουν οι καταναλωτές εκεί που είναι τα πράγματα φτηνότερα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το μοντάραμε. Έτσι ακριβώς το είπε. Λοιπόν, θα πηγαίνετε, θα ξεκινάτε από την πόλη σας, δεν θα ψάχνετε μόνο εκεί γύρω, αν είναι κάπως τσιμπημένες τιμές, θα βρίσκετε σε ποιον άλλο νομό, γειτονικό, παραπέρα, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Νότια Ελλάδα, στα νησιά, παίρνεις το πλοίο, πας παίρνεις το ψωμί, γυρίζεις μετά το μεσημέρι, κάθεσαι στο τραπέζι, τρως. Του λένε αυτό το παράδειγμα που μπορεί να είναι και τρολιά, και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα και απαντάει κανονικά, ότι δηλαδή θα φύγει από την Πάτρα κάποιος, θα πάει με βενζίνη στο Ξυλόκαστρο να βρει φτηνή βενζίνη, μετά θα ξαναγυρίσει, θα πάει στην Άφακτο να πάρει ψωμί και να ξαναγυρίσει στην Πάτρα να το φάει. Το ψωμί της ξενιτιάς. Κανονικά ψωμί της ξενιτιάς. Όλα αυτά τα ωραία από τον σουρεαλισμό του παγκοσμίου παραδείγματος που λέγεται Ελλάδα. Νέα άφιξη στο κυβερνητικό σχήμα, νέο στάρνο, ο κύριος οικονόμου είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και μας ενημερώνει για το τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, γιατί έχουμε τέτοια το Σαββατοκύριακο, και αναπαράγει αυτά τα πολύ ωραία κλισέ που τα έλεγε και η Πελώνη πριν, τα έλεγε και ο Πέτσας, τα έλεγε και ο προηγούμενος της προηγούμενης κυβέρνησης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα λένε οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι τα τελευταία 40 χρόνια. Στόχος είναι τα πλεονεκτήματα και το όφελος από μια Ελλάδα που αλλάζει και αναπτύσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς να φτάσουν σε όλους με δικαιοσύνη και ταχύτητα. Τι μου κάνεις αγάπη μου? Με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που στηρίζεται στα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Σκάλωσε το φερμουάρ. Ποιο φερμουάρ, δεν φοράς παντελόνι? Γι' αυτό δεν βρίσκω το φερμουάρ. Με ευαισθησία, με ανθρωπιά, με λογική και σύνεση προχωράμε σταθερά στην Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και οι πολίτες ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα τους και δεν θα αφήσουμε κανένας να μείνει πίσω. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα. Τελείωσε. Είμαστε στην παγκόσμια κοινότητα της οικονομίας χθες. Το Bloomberg, στο Financial Times, το CNN, το παγκόσμιο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας. Ήρθε δεύτερος και καταϊδρωμένος, γιατί ναι, μεν είμαστε το παγκόσμιο παράδειγμα οικονομικής επιτυχίας, το ξέρουμε όλοι γιατί ζούμε. Είμαστε όλοι εμείς ένα κομμάτι του παραδείγματος, χάρη στις άοκνες προσπάθειες της κυβερνήσεως των αρίστων, του οικονομικού προγράμματος, της εμπνευσμένης ηγεσίας, αυτού που έφερε την ομπρέλα πηγαίνοντας προχτές στην κηδεία του Μίκη Θοδωράκη από ξενοδοχείο, με διαφήμιση από πάνω. Γύρευε ποιος την είχε ψηρίσει την ομπρέλα και πώς βρέθηκε στο Μαξίμου και τι άλλο από το ξενοδοχείο ήταν στο Μαξίμου. Με όλους αυτούς και υπό την εποπτεία αυτών έχουμε φτάσει να γινόμαστε το παράδειγμα της Ευρώπης, όχι του κόσμου, του κόσμου. Αλλά να ξέρει ο Άδωνης ότι έρχεται δεύτερος, γιατί έχουμε ξαναγίνει το παράδειγμα πριν μερικά χρόνια. Η χώρα όχι μόνο βγήκε από τα μνημόνια, αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας, στο οποίο αναφέρονται όλοι οι εταίροι μας με κολακευτικά σχόλια σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα. Η ελληνική λύση μπορεί να μην ξαναμπεί στην Βουλή ποτέ. Θέλω όμως να αφήσουμε πίσω μας φήμοτρο. Φήμοτρο. Έτσι δεν φήμοτρο το λένε. Μερακλήδικο ακούγεται αυτό. Να το δοκιμάσουμε. Να μην ξαναμπεί στη Βουλή, αλλά να αφήσει πίσω όλο αυτό για να δούμε πώς ακριβώς το εννοεί ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Τσίπρας, πριν. Που επί Τσίπρα, τότε που βγαίναμε από τα μνημόνια, πάλι ήμασταν παγκόσμιο παράδειγμα, πανευρωπαϊκό παράδειγμα, αναπτύξεως, ανακάμψεως, και συνεχίζουμε και τώρα να είμαστε ευρωπαϊκό παράδειγμα. Και ανεβαίνει το ρεύμα 50% και θα ακριβούν και 500 προϊόντα ακριβώς επειδή είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα και θα δουλεύουν και τα 16χρονα επειδή ακριβώς είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα. Είμαστε και σε κάτι άλλο παγκόσμιο παράδειγμα. Βγαίνει μια κυρία που είναι αρνήτρια του κορονοϊού, αρνήτρια των εμβολίων και μιλάει με πολύ τεκμηριωμένο λόγο στον Α, όλα αυτά, και αναφέρεται στη δική της επιστήμη, όχι στην επιστήμη της ιατρικής, ξεκίνησε από τον Ιπποκράτη και προχωράει και μπλουτίζεται. Όχι, αυτά τώρα είναι αηδίες. Στη δική της επιστήμη. Εσείς δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κορονοϊός, αν καταλαβαίνω καλά? Δεν με πείσατε, κύριε Βασιλακόπουλε, ούτε εσείς ούτε κανένας ειδικός της τηλεόρασης, ότι υπάρχει ο COVID. Τόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους όμως. Αυτό πώς αποδεικνύεται? Έχουν γίνει νεκροψίες? Γιατρέ, τι λέτε, κύριε Βασιλακόπουλε? Λέω ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η δική μου επιστήμη λέει άλλα πράγματα. Η επιστήμη που διαβάζω εγώ, ίσως. Ποια επιστήμη διαβάζετε εσείς? Τόσους πάρα πολλούς γιατρούς που μιλάνε για την νόσο αυτή που παλεύουμε εδώ και 2 χρόνια, που λένε και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που ακούμε. Στο ίντερνετ τους διαβάζετε? Στο ίντερνετ. Οι γιατροί αυτοί, δυστυχώς, το μόνο μέσο που μπορούν να προβληθούν είναι το ίντερνετ. Γιατί οι τηλεοράσεις δεν τους δίνουν το λόγο. Αυτόν που διαβάζετε, να ρωτήσω. Φυσικά και είμαι βέβαιη. Διάβασα κι εγώ μια επιστήμη προχτές, όπως διάβασε και η κυρία, που έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα και πέρασα. Ωραία, έτσι λοιπόν έχει τον καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο απέναντί της, τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά όχι. Διαβάζει τη δική της επιστήμη στο ίντερνετ και ακούει αυτό. Δεν ακούει αυτό που λέει ο καθηγητής, δεν πείθεται, έχει τα δικά της, γιατί έχει τη δική της επιστήμη, την οποία τη διαβάζει πάντα στο Facebook, Google, διαδίκτυο ή δεν ξέρω εγώ που άλλο. Εν τω μεταξύ, αυτή η κυρία μπλέκει διάφορα απόψεις του ΣΥΠΣΑ, του καθηγητή, θα ακούσουμε στην πορεία, της παγώνει, αλλά παίρνει αυτά που ίδια θέλει, όχι το σύνολο των απόψεων όλων αυτών, και κάπου εκεί μπλέκει και το Lancet. Lancet είναι ένα, το καλύτερο μάλλον, σπουδαιότερο, μεγαλύτερο επιστημονικό ιατρικό περιοδικό στον κόσμο. Εκεί γίνονται οι δημοσιεύσεις των ανακαλύψεων, εκεί δημοσιεύονται τα πάντα και φαντάζομαι δεν μπορεί να το διαβάσει ένας κοινός θνητός αν δεν ξέρει τις ορολογίες της ιατρικής και είναι πολύ δύσκολο. Η κυρία λοιπόν αυτή ξέρει και το Lancet. Έχουμε ξεχάσει τη φυσική ανοσία, έχουμε ξεχάσει τη βιταμίνη D, τον ήλιο, ζούμε στην Ελλάδα. Η φυσική ανοσία με πάρα πολλές μελέτες και από το Lancet, γιατί η κυρία Παγώνη χθες μίλησε ότι δεν υπάρχουν μελέτες και ότι δεν διαβάζουμε εμείς έγκυρες μελέτες. Το ίδιο το Lancet μίλησε για τη φυσική ανοσία. Ζούμε ευτυχώς σε μια χώρα με πάρα πολύ ήλιο, με πάρα πολύ καλή τροφή. Τα δικά μου τα παιδιά λοιπόν θα είναι έξω, θα παίρνουν τον ήλιο τους, θα τρέφονται σωστά και με βοήθεια το Θεό, γιατί εδώ μεγαλώσαμε, με την ατομική μου ευθύνη, τα παιδιά μου. Θα το προσπεράσουν έτσι. Με ήλιο, όπως και τα μοσχάρια. Ο ύπνος στρέφει τα μωρά, ο ήλιος τα μοσχάρια. Εδώ επικαλείται το Lancet η κυρία. Δεν είναι τυχαία. Να το καταλάβουμε αυτό. Ο Βασιλακόπουλος δίπλα δεν είπε τίποτα για Lancet. Εδώ η κυρία διαβάζει το Lancet. Από εκεί βγαίνουν τα Nobel. Διαβάζουν και όποιος κάνει δημοσίευση πάει για Nobel μετά. Η κυρία λοιπόν διαβάζει το Lancet και... Βεβαίως η λυθιότητα δεν μπορεί να σταματάει σε ένα σημείο, διευρύνεται και έχει μέσα και ρατσιστικά στοιχεία. Τα νεαρά προσφυγόπουλα και οι νεαρές ηλικίες δεν νοσούνε. Το δικό μου παιδί θα νοσήσει, αλλά δεν θα νοσήσει το νεαρό προσφυγόπουλο. Επίσης δεν έχει εμβολιαστεί κανένας πρόσφυγας. Γιατί δηλαδή θα νοσήσει το δικό μου το παιδί μόνο? Συγγνώμη, αυτά ποιος τα λέει τώρα, αυτά που τα έχετε διαβάσει? Ο κύριος ΣΥΠΣΑ έχει πει δημόσια ότι σε δεν νοσούν τα προσφυγόπουλα. Δεν θυμάμαι σε ποιο. Φυσικά. Τώρα εντάξει. Τα προσφυγόπουλα, τα νεαρής ηλικίας δεν νοσούνε. Το δικό μου παιδί γιατί δηλαδή θα νοσήσει? Αυτό ακριβώς. Ο ΣΥΠΣΑ τα είπε. Ακούει το. Αυτό δεν το έχει πει ποτέ ο ΣΥΠΣΑ. Καθηγητή επίση δεν το έχει πει ποτέ. Και δεν θα μπορούσε να το πει. Κάθε λογικό άνθρωπο δεν θα ξεστόμιζε αυτό που άκουσε η κυρία. Και δέχεται του ΣΥΠΣΑ όλα αυτά, αυτό για τα προσφυγόπουλα, αλλά δεν δέχεται όλα τα υπόλοιπα του ΣΥΠΣΑ. Όπω δεν δέχεται όλα τα υπόλοιπα από την Παγώνη. Όπω δεν δέχεται όλα τα υπόλοιπα από το Lancet, το περιοδικό που έμαθε και το Lancet. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν στο δημόσιο διάλογο, στο πώ λειτουργούν τα μυαλά των ανθρώπων. Εκείνο το κουμπί δεν το πάτησε όταν έπρεπε, αυτός που θα χρειαζόταν. Και εδώ ισχυρίζεται η κυρία ότι τα προσφυγόπουλα δεν νοσούνε. Έχουμε απάντηση. Επειδή ερχόμενα στην Ελλάδα από το Αιγαίο τα έχει δει ο ήλιος. Γιατί και τα δικά της λέει με τον ήλιο θα τα σώσει για να δημιουργηθεί η φυσική ανοσία και ανοησία που λέει το Lancet. Για την ανοησία δεν έχει γράψει, αλλά νομίζω με όλα αυτά θα γράψει και το Lancet. Βγαίνει και ο Ψαριανός μέσα σε όλα αυτά. Ευτυχώς είναι κρατικό δίαιτος, έχει προσληφθεί μετά από θητεία στη Βουλή εξαιρετική. Θυμόμαστε όλοι τις παρεμβάσεις του. Προχώρησε τον κοινοβουλευτισμό, προχώρησε τη δημοκρατία. Στα πάνελ η συμμετοχή του ήταν αξιοπρεπέστατη, όπως θυμόμαστε όλοι. Ένα σοβαρός, αριστερός, Πασόκ, Δημάρ, δεξιός, τα πάντα. Τώρα είναι στον Πικραμένο εκεί. Ενισχύει με τις υπηρεσίες του τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πικραμένο. Τον Πικραμένο τον ξεχνάμε να τον θυμόμαστε, οπότε ακούμε τον Ψαριανό ότι είναι στον Πικραμένο και καταλαβαίνουμε ότι εκεί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το γραφείο και από τον Πικραμένο και από τον Ψαριανό. Με αφορμή την επιστολή που έστειλε ο Μίκης Θοδωράκης στον Κουτσούμπα, γράφει στο Twitter του, στο Facebook του, ο Ψαριανός. Μια αφελής ερώτηση λέει. Την επιστολή Μίκη, σε εισαγωγικά η λέξη επιστολή, την επιστολή Μίκη προς Κουτσούμπα, γιατί τη μάθαμε από τον θάνατο του επιστολογράφου, γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε τότε, πέρσι τον Οκτώβριο, από τον παραλήπτη, γιατί το κουκουέ μας έκρυβε τόσο καιρό ένα τέτοιο ντοκουμέντο, επειδή συνηθίζει να κρύβει ντοκουμέντα ή επειδή τα κατασκευάζει όταν πρέπει. Αμφισβητεί δηλαδή ευθέως εδώ ο γίγας της ενημερώσεως και συνάδελφος την επιστολή που έστειλε ο Μίκης Θοδωράκης πριν ένα χρόνο και δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Υπάρχει μια απάντηση, θέλω να την πω πάρα πολύ, αλλά θα αφήσω τον ίδιο να την πει. Είμαι κι εγώ μαλάκας. γολιάμα, τσέρμα, τσερβένα. Σύντομη απάντηση. Ο Ψαριανός μπορεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε. Στη Νέα Δημοκρατία μπορείτε να πάτε. Τι δουλειά έχω εγώ στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τώρα. Τι δουλειά έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν μια εξήγηση. Κάπου εδώ κλείνουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Αυτής της επικαιρότητας με την κυρία την ψεκασμένη που ακούσαμε, με τον Άδων που είμαστε παγκόσμιο παράδειγμα, με το να πάει κάποιος από την Πάτρα στο Ξυλόκαστρο και στην Άφακτο να βρει ψωμί και βενζίνη, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, να ψάχνουμε πάντα το φτηνό. Το Lancet, το περιοδικό και τον Ψαριανό, χτες ήταν η κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη. Το τελευταίο επεισόδιο, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, σε όλα αυτά και για όλα αυτά που ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη, με το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, ένα ηχητικό, μια ηχητική υπενθύμηση όλων αυτών που συνέβησαν χτες. Ειδικά για μένα είναι τα νιάτα μου, είναι η ζωή μου. Αυτός μας δίδαξε τα πάντα, τα πάντα. Δημοκρατία, ήθος, πολιτισμό, μουσική. Είναι ο Μίτσης μας, ο ουρανομίτσης μας. Μίκη, καλό σου ταξίδι. Ωραία που δύσηξε ο Μάρτης και σβήστηκε η γραφή. Στη δουλειά, στο σπίτι παλικάρι, μίλαγες κι η γειτονιά μας γέμιζε πουλιά. Άπλωνες το χέρι σου και κόβες το φεγγάρι, πως έκοψε σαν λουλουδό. Η τελευταία είναι η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, μέσα στην εκκλησία στα Χανιά, που διάλεξε να αποχαιρετήσει τον πατέρα της, τον Μίκη Θεοδωράκη, με αυτό το τραγούδι που είναι σε στίχους Μίκη Θεοδωράκη και σε μουσική βεβαίως. Εδώ εκτέλεση Μπιθικότση κλασική. Θα το ακούσουμε τώρα με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Γρηγόρη Μπιθικότση σε μια εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου, κρατική τηλεόραση, προηγούμενες δεκαετίες. Είναι και οι δύο μαζί και τραγουδάνε αυτό το τραγούδι. Συναυλίες, περνόμαστε αγκαλιά και είναι το μόνο τραγούδι που έκανα εγώ πρώτη φορά και ο Γρηγόρης με έκανε σε κόντρο. Παλικάρι, ναι. Το παλικάρι. Oh, God. υδράτες κλαίνε, τα κύματα κι οι φίλοι σου κλαίνε. Παλικάρι στα κουκιά στο γλέντι, παλικάρι, οι κοπελιές κεντούσανε για σένα κρυφά. Εδώ Ελληνοφρένεια 2.11.10.80.8.80. Έχουμε και αυτά τα τεχνικά. Πρέπει να πάμε και στο λαό. radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού δικό μας αυτή τη στιγμή. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου. Και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Είμαστε και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official και στο Twitch. Μας βρίσκεται και εκεί. Πάμε γρήγορα στον πρώτο λαό. Πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Από Θεσσαλονίκη είστε καλά? Μια χαρά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχό μάμα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, χρονιά πολλά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Χρόνια μας πολλά. Α, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε και θα ήθελα να κάνετε μία αναφορά και σε ένα σημαντικό θέμα εδώ για τη Θεσσαλονίκη, για τους municipal, οι οποίοι έχουν καταγράψει τον κόσμο. Municipal ξέρετε τι είναι, η δημοτική αστυνομική. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η municipal καπέλο που λέμε. Municipal καπέλο δεν ξέρω, αλλά municipal όμως έχουν γράψει όλο τον κόσμο. Σήμερα έγινε η σφαγή της Βασιλής Τσόλγας. Ό,τι αυτοκίνητο υπήρχε το έχουν γράψει και μάλιστα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι παρόλο που έχει και βαριά συννεφιά, τους βλέπεις κατεβαίνουν από τις μοτοσυκλέτες με το γυαλί, πώς βλέπουμε σε κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αγέλαστοι γράφουν τον κόσμο. Βέβαια οι άνθρωποι εντολές εκτελούν, αλλά κάντε και εσείς μια έκκληση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ας δείξουν και λίγο ανοχή. Ας δείξει ο Δήμος λίγη ανοχή. Δεν έχει δουλειές ο κόσμος να έχει και τα πρόστιμα από τους municipal. Αν βρούμε δουλειές ο κόσμος, είναι OK να έχει τα πρόστιμα. Όχι. Όλα δικά σας τα θέλετε. Θα υποσχεθούμε ότι θα βρούμε δουλειές στον κόσμο. Τα πρόστιμα όμως πρόστιμα. Άισε χτύρι πια. Γεια σας. Καλώς ήρθανε τα τεκνάκια όμως, είναι ο ραδιοσταθμός. Τα λέω κι εγώ, τα λέω κι εγώ. Ναι, πρέπει να το πούμε κι εμείς οι ακροατές. Καλή σεζόν, πολλές επιτυχίες. Good season, hello, good season to all. Και σας αγαπάμε. We love you too. Too. Very much, thank you. See you, kisses to butt cheeks. Kisses και από μας επίσης το ίδιο. Άκου, χθες ταξίδευσε αεροπορικός. Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο, δεν υπήρχε ούτε μία καινή θέση. Δεν κολλάει στο αεροπλάνο, μη φοβάσαι. Ναι, το ξέρω. Δίπλα μου καθόταν μια 20χρονη φοιτήτρια νοσηλευτικής, η οποία είναι ανεμβολιαστή κοπέλα. Της λέω, εμβολιάσου καλέ. Δεν έχει πιστή, μου είπε. Της λέω, εμβολιάσου, θα πάρει τα 150 ευρώ του κουλί, τίποτα αυτή. Οι γονείς της και οι δύο είναι ιδιώτες γιατροί. Ο πατέρας της πλήρως εμβολιασμένος, αλλά δεν θα κάνει την τρίτη δόση. Η μητέρα της μικροβιολόγος ανεμβολίαστη κόλλησε COVID και κόλλησε και τη μικρή κόρη. Και η δε κοπελίτσα κατέβασε και τη μάσκα της μέσα στο αεροπλάνο να φάει κάτι μπισκοτάκι που μας κέρασαν. Άμα φάει, πώς θα το φας το μπισκοτάκι, μέσα από τη μάσκα, να κάνεις τρύπα? Να τα φάει μετά από τα. Α, εσύ κτίρι μωρί που θα μας πεις πότε θα τα φάμε. Νεύρα βλέπω, πολλά νεύρα. Έχω κάποια. Εντάξει, θα σου. Είναι εκείνες οι μέρες του μήνα. Έλα, γόρινα μου. Τι κάνεις? Καλά, γόρι μου, εσύ. Καλή σεζόν και στους δυο σας. Καλό χειμώνα. Σαν το καλοκαίρι, να είναι. Πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ωραίο καλοκαίρι για να μας πάει έτσι και ο χειμώνας. Όπως μας είπα και προηγούμενος πολύ καλά, αν θυμόμαστε. Γεμίσαμε μπαταρίες αυτό το καλοκαίρι, φίλε. Κυριολεκτικά τις γεμίσαμε τις μπαταρίες. Με τα έξυπνα νησιά που φτιάχνει Μητσοτάκης, τη Ζηναστιπάλα με τη Volkswagen. Γεμίζει μπαταρίες, θα γεμίσει και έβε μπαταρίες σε λίγο. Άντε, σε λίγο να γυρνάμε και τα κεφάλια μας γύρω-γύρω σαν αναμογεννήτρια, να παράγουμε και ρεύμα. Εσύ τη γλίτωσε. Γιατί με 50% αύξηση στη ΔΕΗ, θα κάνουμε μόνοι μας την ανεμογεννήτρια. Ξέρεις κάτι όμως, όταν βάζω ανεμογεννήτρες, λέει δίνω ανταποδοτικά. Που τα ανταποδοτικά είναι τα μισά από αυτά που πληρώνεις για να φτιάξει αυτό τις ανεμογεννήτρες. Είναι τέλειο. Πάντως, τι γλυκός ο καπιταλισμός, 50% πήρε πάνω η ΔΕΗ, έτσι ώστε να καταλήξουμε ότι η ανεμογεννήτρια είναι μονόδρομος. Είναι 50% η ΔΕΗ, αλλά θα φταίει πάλι μόνο η ΔΕΗ. Ή τέλος πάντων θα φταίει κάποιος εξωγήινος, αυτός που μπορεί να είναι από το ημιτό. Δεν θα φταίει κανένα. Α, ναι, με του αλλάζει φύλλα, ναι. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Ο καπιταλισμός δεν είναι ο καπιταλισμός. Αγόρι μου, είναι το πλέον το είπαμε. Δεν υπάρχει alternative για τους υποτιθέμενους αυτούς. There is no alternative, φίλε. There is no alternative. Λοιπόν, για καλή σεζόν πήρατε υπόλοιπο να αρχίσουμε να τα λέμε από να πάρουμε λίγο μπρος. Άντε, ναι, τα λέμε. Μαζεύετε τόσο πράγμα, φίλε, που ξέρεις χάνεσαι. Και ίσως... Μη χάνεσαι, ρε μαλάκα, μη χάνεσαι, έτσι πάμε. Μη χάνει, να σου πω. Άντε, γεια. Έλα, γεια. εδώ, Ελληνοφρένεια. Χθες έγινε η εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης, τελετή, ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κούνησε τη σημαία και αμέσως μετά έκανε δηλώσεις και ήθελε να βάλει στη δήλωσή του και τους κινδύνους από τα τροχαία ατυχήματα, ότι πρέπει να προσέχουμε και πώς όλο αυτό το διατύπωσε. Πολύ σημαντικό το μήνυμα της σύνδεσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την οδική ασφάλεια. Χάνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι θα πρέπει. Χάνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι θα πρέπει στην άσφαλτο κάθε χρόνο. Χάνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι θα πρέπει στην άσφαλτο κάθε χρόνο. Πόσους πρέπει, ώστε να δούμε και παραπάνω. Ποιοι είναι, ποιος ορίζει ότι πρέπει να χάνονται άνθρωποι στο δρόμο, πώς το διατύπωσε, πώς το είπε έτσι. Και δεν κρατούσε και ομπρέλα όταν το έλεγε. Να πάρουμε μια γεύση τι ακριβώς έγινε χθες με το ράλι. 3, 2, 1. Είναι σαν να οδηγεί κανείς σε έναν άγνωστο δρόμο το βράδυ. Ρε, καλή άκρη, ρε! Ένα δρόμο με πολλές στροφές. Ω, από μια στροφάρα, ρε, Γιώργη! Με πολλές φαγίδες. Ήσυχα, ρε! Σε ένα τέτοιο δρόμο, άλλοτε πατάς γκάζι. Δώσε γκάζι, μωρέ, ανάπηρη. Άλλοτε πατάς φρένο. Ρε, είσαι τρελό, ρε! Συχνά αλλάζεις ταχύτητες. Κάνε άκρη! Κάνε άκρη! Και όταν πρέπει, στρίβεις το τιμόνι. Και εκεί που πήγαινε, εντελώς ξαφνικά, τσουπ, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Και νομίζω ότι θα ήταν ολέθρι σε τέτοιες συνθήκες να μένεις εγκλωβισμένος σε μία μόνο πορεία, ακολουθώντας την ίδια ταχύτητα. Ρε! Σταμάτα! Πού πας, ρε μαλάκα? Καλά πήγε. Μια χαρά. Λαός μέρος δεύτερον. Ω, καλώς τα να μην πω. Να τα πεις, γιατί να μην τα πεις. Όχι, δεν θέλω να τα πω, γιατί καλά ξηγέσαι και λες όλοι όταν λένε να πούνε μαλάκα και μαλάκα. Εγώ σας λέω Αποστόλη. Καλώς ήρθατε. Α, είναι σαν το Μητσοτάκι μπιπ που λέμε. Το hashtag. Δεν χρειάζεται να το λες. Λες και το Μητσοτάκι, ξέρεις εσύ. Το ίδιο είναι. Ναι. Έτσι και εσύ δεν λες μαλάκα, λες Αποστόλη. Ναι, Αποστόλη, αλλά εννοώ, ξέρεις. Λοιπόν, και μια και ήρθε και από την μαρτυρική Εύβοια. Α, για πες μου, βρήκες σκαμπό τελικά με το μαλάκα που μπλέξαμε? Δεν βρήκα σκαμπό, γιατί τα δέντρα που ήταν να φτιαχτούν τα σκαμπό καήκανε. Εσείς, κύριε Υπουργέ, θέλετε να πάτε φέτος διακοπές στην Ελλάδα? Λέω θέλω. Κλείστε από τώρα. Γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Ας τα βάλουν στον κόπο τους οι μαλακές. Απ' τη Δανία ο Δακουνούμαλος είμαι. Και να πάνε να γαμίσουνε, γιατί τον εξεζουμίσανε τον κόσμο. Του γαμίσανε τη μάνα. Και τον τόπο, λοιπόν, όχι μόνο τον κόσμο και τον τόπο. Για να φτιάξουν το παρκάκι, ξέρεις, να φέρουν τα παιδάκια. Αύριο μεθαύριο πηγαίνεις με το παιδί σου και θα λες: κοίτα, παιδί μου, εδώ ένα ωραίο πάρκο που έφτιαξε ο Κούλης. Κοίτα τι ωραίο τσιμέντο. Α, χαρά το τσιμέντο. Μπορείς να παίξεις κάτω να φας τα μούτρα σου. Ακριβώς, θυμάσαι τα τσιμέντα Χαλκίδας που κλείσανε τη δεκαετία του 80. Ναι, τώρα είναι τσιμέντα πουτάν. Αυτό είναι, πουτάνα. Πουτάνα. Αυτό. Έλα, λοιπόν, φιλάκια, γεια σου, μάνα μου, γεια. Να σου πω, μωρή καπλά. Μωράκι. Το δεύτερο κόμμα με 32% ποσοστό κάνει κυβέρνηση με συνεργασία. Με μεγάλη συνεργασία. Με μεγάλη συνεργασία. Μήπως ο Δημητράκης να φύγει από την εξέδρα, μπας και γίνει τίποτα. Εγώ δεν λέω να κάνει αυτό. Ας κάνει κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό φοβάμαι. Ότι δεν συνεργάζεται του Κουκουέ και μένουν οι Μητσοτάκηδες. Αντί να έρθουν οι Τσίπρες που θα κάνουν τελείως διαφορετική πολιτική. Βρε, πόσο νούμερο είσαι. Πες το Δημητρή, 45 χρόνια στις. Στα έδρανα της Βουλής έχει βγάλει σπηριά ο κόλος του. Πες του να σηκωθεί λιγάκι, πες του να σηκωθεί. Επίσης, ας βάλει μερικά 50 να κάθεται πιο μαλακά ο κόλος του. Το κάνανε κι άλλοι αριστεροί. Σωστό. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Καλώς σας επανήλθατε. Ο ερωτικός μετανάστης από τη Μόσχα είμαι. Μην επίσης πάλι όπως με λέει συνήθως. Πώς σε λέω, μονοδουλό? Διάφορα. Α. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου για όλα αυτά που έχετε κάνει και δυστυχώς δεν ήμουν παρόν να σας δω. Αλλά ακούω και ζηλεύω που δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Να σκάσει. Σε φάγανε γκόμενες, μαλάκα. Στα έλεγα εγώ, μαλάκα. Τι να πει τώρα. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω και σε παρακαλώ πολύ αυτοβάλτο στον σύντροφο Κώστα Παπακώστα. Χαιρετίζονται ένα από αυτούς τους συντρόφους, τους υποδόμους που το 91 με τη διάσπαση κράτησαν τον Περισσό, στην κόρη του τη Μαριάνθη και στον άντρα της τον Νίκ που είναι στο Αμέρικα. Πολλά χαιρετίσματα από Μόσχα. Παιδιά, κρατάτε γερά, σας αγαπάμε, φιλιά. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Μπογδάνος, έτσι δεν είναι? Έτσι έχω ακούσει, αλλά... Η εκπομπή το είχε καταδικάσει. Πρέπει να καταδικάσεις και αυτά που λένε ότι μαμιέται ο Μητσοτάκης. Και αυτό ήταν... Καταδικάζω και προτείνω να λανσάρουμε σύνθημα Μητσοτάκη, δεν γαμιέσαι. Όλοι θα ξέρουμε όμως. Μπράβο. Και με τον Μπογδάν όλοι ξέραμε γι' αυτό. Πρέπει να το καταδικάσουμε. Να ξυπνάς το πρωί, να ανοίγεις την τηλεόραση και να πέφτεις πάνω στη βούλτεψη που είναι στο Sky μαζί με τον Σκουρλέτη και να ακούς τον πλούτο επιχειρημάτων της κυρίας Βούλτεψη. Ο Ιγκλέσιας και ο κόσμος δεν έμειναν ενημέρωτος. Υπουργό, πρώην υπουργό να λέει ότι θα κάνει μόνο τα δοκιμασμένα εμβόλια στην Ισπανία. Αυτό τέλειωσε αυτή η καραμέλα. Μάλιστα. Τώρα. Δεν τέλειωσε. Κύριε Σκουρλέτη, ο Κάστρο γιατί απέτυχε στην Κούβα? Εγώ ρωτάω τώρα λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μαδούρο στην Βενεζουέλα έχει 12%. Είναι αυτά τα επιχειρήματα που είναι αποστομωτικά. Δηλαδή, τι έκανε ο Κάστρο στην Κούβα και τι κάνει ο Μαδούρο. Αυτά τα δύο. Το χαρτί υγείας δεν είχε παίξει, ήταν το τρίτο επιχείρημα. Το κρατάει πάντα για όταν χοντρίνουν οι συζητήσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα έχουμε τις παραγγελιές σας, παραγγελιές του λαού. Με αυτές πάμε στο ακριβώς της ώρας, μαγκαζίνο μετά. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Αγάπησε μάτα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα με στην οτιά τον ανθρώπο. Το γλυκό χάραμα, ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Ποτίζουν αίμα το στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα κάνεις και εσύ αφιέρωση τώρα πάνω σε αυτό το χθεσινό που έκανε ο Θήμης για τον Μίκη και θα σε πιάσω διάβαστο, φαντάζομαι. Mm-hmm. Πριν κάποια χρόνια, ο Sky έχει βγάλει μια εκπομπή, μάλλον την παράσταση του Ποιος στη ζωή μου, του Θεοδωράκη στη Μακρόνη, στο Πάνω. Θα ήθελα να βάλεις την Παρασκευή για αφιέρωση, λίγο εκεί στην αρχή την αφηγήτρια που λέει κάποια λόγια για το πώς ανεβαίνουν οι επισκέπτες στη Μακρόνησο. Mm-hmm. Και μετά κάποια τραγούδια που θα είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ για τον Θεοδωράκη, την περίοδο της δικτατορίας, αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη μας. Ανηφορίζουμε τον κάθετο δρόμο. Ο αέρας μας γυρίζει πίσω. Ο βράχος εκπέμπει φως καμωμένο από σκοτάδι. Μας τυχιώνει. Το τοπίο γύρω μας, πεδίο μεγεθυμένο που γεννάει φόβο μιας άλλης διάστασης. σε δρόμους μακρινούς την τύχη πουλάνε μονάχοι και πάνε. Η μέρα τους πονά, μα η νύχτα τους θυματά. Για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Μαρίνα πράσινο μου αστέρι, Μαρίνα φως του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνω του καλοκαιριού. Σπαθιά και βόλια για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω απ' τη γλώσσα του κρατή τους φόβους και τα σύντο, κι αν κάνει πως τα τραγούδι ράγιζουν τα λιθά. Μέρα Μαγιού μου μίσεψε, μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι εύκολο. Βάλε το. Θα σημάνουν οι καμπάνες, γιατί είναι καιρός πια να σημάνουν οι καμπάνες. Του αγαπημένου Μίκη, καλό του ταξίδι. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, πικίνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα. Κι ούτε κανένας.